U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Tako mi onih zaredom odaslanih, te hitaju kao vjetri olujni, i oni koji vjerno objavljuju. Pa pomno razdvajaju. Te opomenu dostavljaju. Opravdanje ili pouku. Ono čine se vama prijeti, zbilja će se zbiti. Kada zvijezde zgasnu, i kad se nebo rastvori, i kad se planine zdrobe, i kad poslanici budu dovedeni na ročište, do kojeg je određeno dana? Do dana sudnjega. A znaš li ti šta je dan sudnji? Teško toga dana poricateljima. I zar nismo mi uništili prvotna pokoljenja? A nakon njih i one koji su slijedili za njima. Eto, tako postupamo mi sa zločincima. Teško toga dana poricateljima. Zar vas mi od vode hude ne stvaramo? Koje potom na mjesto sigurno stavljamo? Do roka znanoga. Tako smo mi odredili. O, divni li smo mi odreditelji. Teško toga dana poricateljima. Zar mi nismo zemlju zborištem učinili? Zborištem živih i mrtvih. I po njoj nepomične planine visoke načinili. I zar vas slatkom vodom mi nismo napojili? Teško toga dana poricateljima. Odlazite vi onome čime poricali ste. I Vi ka tmini trokrakoj idite. Koja hlada ne ostavlja, niti zaklanja od plama. Zbilja, bacat će on prđave. Kao da su riđe kamile. Teško toga dana poricateljima. Ovo je dan kad oni neće govoriti. Niti će im se isprika dozvoliti. Teško toga dana poricateljima. Ovo je sudnji dan. Skupili smo i vas i pokoljenja prvotna. Pa, ako li kakva spletka pri vama je, deder, prevarite mene. Teško toga dana poricateljima. A bogobojazni će biti zbilja u hladovima i među izvorima. I među kakvim zaželi voćkama. Jedite i pijte, ugodno nek vam je. Za ono što radili ste. Eto, tako ćemo mi dobročinitelje nagraditi. Teško toga dana poricateljima. Jedite i uživajte, ali zakratko vam je. Doista, vi zločinci ste. Teško toga dana poricateljima. Kada im se kaže, ponizni budite, oni neće ponizni da budu. Teško toga dana poricateljima. Pa u koji će oni povjerovati govor nakon ovoga?